Laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dawid Kubacki wygrał 68. turniej czterech skoczni. W środę specjalne posiedzenie Komisji Europejskiej w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. 15 lat więzienia grozi Janowi S., czyli królowi dopalaczy. Dziś postawiono mu zarzuty. Dawid Kubacki wygrał turniej czterech skoczni. Jest trzecim Polakiem po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu, który triumfował w niemiecko-austriackich zawodach. Łączymy się z Bischofshofen, jest tam Kuba Niedziński. No i teraz Dawid Kubacki już udziela wywiadów. Przypuszczam, że ten wieczór będzie trwać długo, że będzie go chciał zapamiętać na całe życie. W ręce ten złoty orzeł, który jest nagrodą za zwycięstwo. Ale dzisiaj Dawid Kubacki nie pozostawił złudzeń rywalom. Dzisiaj Dawid Kubacki, prowadząc przed tym konkursem w turnieju czterech skoczni, dołożył jeszcze wygrywając tutaj w Bischofshofen. Karl Geiger na miejscu drugim, Mariusz Lindwik dzisiaj na miejscu trzecim w turnieju czterech skoczni. Wygrywa Dawid Kubacki. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, dzisiaj Kamil Stoch na miejscu 13, dzisiaj w drugiej serii jeszcze Piotr Żyła, który kończy konkurs na miejscu 27, ale informacja numer 1, czyli po Adamie Małyszu, Kamilu Stochu, Dawid Kubacki, trzecim Polakiem, który wygrywa turniej czterech skoczni, no i oczywiście polskich kibiców nie mogło zabraknąć teraz odśpiewane 100 lat, 100 lat dla Dawida Kubackiego. Przypuszczam, że dla biało-czerwonych to będzie długi wieczór. Na czym z Bischofshofen mówił Kuba Niedziński. W środę w Brukseli odbędzie się specjalne posiedzenie Komisji Europejskiej w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. O zwołaniu narady poinformowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To spotkanie, jak napisała w oświadczeniu przewodnicząca komisji, ma służyć koordynacji działań komisarzy odpowiedzialnych za różne dziedziny podejmowanych działań w regionie. W tym spotkaniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ma poinformować komisarzy o prowadzonych rozmowach z różnymi partnerami z regionu. Sojusznicy w NATO poparli działania Stanów Zjednoczonych, skrytykowali Iran za działania destabilizacyjne w regionie i wspieranie grup terrorystycznych. Wspólne stanowisko przedstawił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu w Brukseli ambasadorów państw członkowskich sojuszu. Podczas tego spotkania ambasador Stanów Zjednoczonych przedstawił uzasadnienie operacji w Bagdadzie, podczas której został zabity irański generał, poinformował szef sojuszu Jens Stoltenberg. Nie będę wchodził w szczegóły. My doceniliśmy te informacje. Wszyscy sojusznicy wyrazili zaniepokojenie co do destabilizacyjnych działań Iranu w regionie. Sekretarz generalny był też pytany, czy któryś z ambasadorów skrytykował Stany Zjednoczone za tę operację. I tak odpowiadał. To było spotkanie w duchu jedności, jeśli chodzi o wspólne stanowisko w sprawie walki z międzynarodowym terroryzmem czy w sprawie misji szkoleniowej w Iraku. Sojusznicy poparli kontynuowanie tej misji. Na razie ze względów bezpieczeństwa operacje szkoleniowe w Iraku zostały zawieszone, ale sojusz jest gotowy je wznowić, jeśli sytuacja na to pozwoli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nawet 15 lat więzienia grozi Janowi S., królowi dopalaczy, któremu prokuratorzy przedstawili dziś 12 zarzutów. Chodzi m.in. o zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem dopalaczami i narkotykami. Jan S. jest podejrzany również o pranie brudnych pieniędzy, mówił TVP Info rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Chodzi tutaj o niebagatelną kwotę 18 milionów złotych. Z ustaleń śledztwa wynika, iż tylko jeden ze sklepów internetowych na przestrzeni ponad roku uzyskał przychód w wysokości 17 milionów złotych. Grupa Jana S. działała co najmniej od 2015 roku. Jan S. od piątku jest w areszcie tymczasowym. Policjanci w całym kraju przeprowadzą jutro rano kaskadowy pomiar prędkości. Celem akcji jest wyeliminowanie z ruchu kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Wzmożonych kontroli należy spodziewać się w miejscach, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków, mówi komisarz Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pomiar kaskadowy polegać będzie na tym, że będziemy mieli co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na około 50 km drogi, zarówno punkty statyczne, jak i dynamiczne. Szczególnie na drogach ekspresowych tam będą wystawiane wideorejestratory, czyli samochody nieoznakowane, które będą sprawdzać prędkość, z jaką poruszają się kierujący. Na przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w północnej połowie kraju miejscami spadnie deszcz lub deszcz ze śniegiem. Może również poprószyć śnieg. Na termometrach od minus 11 stopni w Zakopanem do minus 2 na plusie w Gdańsku i do minus 2 w Gdańsku i Opolu. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami na północy i zachodzie duże. Na północnym wschodzie będzie padać maksymalnie 5 stopni na plusie w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już jutro rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesna AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Every time you look outside your window, everything is just the same as before. You are turning round and round, you see, it's a sad day for sure. Taste the fruit of me. Make love to all you see.

Seal My Fate. Belly z płyty King. W połowie lat 90. taka płyta, tak przebojowa, tak piosenkowa, tak idealnie wyważona w proporcjach przystępności i przestadowanych gitar i jeszcze z dziewczyną na wokalu, wydawała się być stworzona do masowej miłości i do wielkiego komercyjnego sukcesu. Jeśli słucha nas teraz bardzo młoda młodzież, to naprawdę w połowie lat 90. taka muzyka jak ta, której przed chwilą słuchaliśmy, uchodziła za tak zwany mainstream, czyli muzykę środka. I stąd też oczekiwania były wielkie, kiedy grupa Belly wydawała swoją drugą płytę w lutym 95 roku, bo teoretycznie była to muzyka skazana na sukces, podobnie jak i zespół. I to się nie zdarzyło, przynajmniej nie w takiej skali, jakiej oczekiwała szczególnie amerykańska wytwórnia zespołu, i to rozczarowanie nie pomogło samej grupie, która niedługo potem zawiesiła działalność na tak wiele lat, że możemy tutaj już mówić o wynikach rekordowych, bo druga płyta Belly to 95 rok, a trzecia rok 2018. Oczywiście pomiędzy tymi płytami jest solowa działalność Tani Donnelly, czyli wokalistki i liderki zespołu, ale czar prysł jakoś razem z tym rozczarowaniem, jakie przyszło, mówimy tutaj tylko o rozczarowaniu komercyjnym, po pierwszych wynikach sprzedaży, po debiucie na liście przebojów, po kolejnych tygodniach, kiedy było jasne, że nie będzie z tej płyty kolejnej ważnej pozycji amerykańskiej muzyki alternatywnej, no właśnie przynajmniej w kontekście złotych i platynowych płyt. Bo jeśli chodzi o samą muzykę, ta i wtedy, i po latach brzmi wspaniale. Zresztą dziś to jest płyta, która często pojawia się na zestawieniach płyt, które albo nie miały szczęścia, albo które zostały przeoczone, albo takich, które trzeba poznać, bo są wciąż dobrze skrywaną tajemnicą. No, nie w aksamicie. Drunks who are hungry as ever. Do dziś, kiedy słucham tej płyty, mam cały czas w głowie podział na stronę A i stronę B, pierwszą i drugą, bo tak poznawałam tę muzykę z kasety magnetofonowej. Judas My Heart, finał płyty King, albumu Belly z 95 roku. I pozostaniemy jeszcze w 95 roku, to też była zima, nawet wcześniej, bo to był styczeń tamtego roku. Tania Donnelly to ważna postać amerykańskiej sceny alternatywnej, bo to nie tylko jej grupa Belly, to także zespół Breeders, to grupa Throwing Muses, a to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ tę grupę założyła wspólnie z Christine Hersh. Panie były, dziewczęta właściwie, były koleżankami serdecznymi, przyjaciółkami wręcz ze szkoły, a później okazało się, że wypadki losowe i przede wszystkim sercowe połączyły ich rodziców i tak stały się także siostrami, a później także dziewczynami z jednego zespołu Throwing Muses. Właśnie później ich ścieżki się rozeszły, a Throwing Muses także w 95 roku wydali swój album, płytę University, i to też podobna historia. To też mogła być jedna z tych płyt skazanych na sukces, bo wszystko się niby zgadza, a jednak także nie wyszło. And Bright Yellow Gun, zespół Throwing Muses, 25 lat temu. No właśnie, nowe piękne 25-latki do celebrowania przez cały rok nadchodzący audycji, no ale to jednocześnie znaczy, że niektórym 25-latkom musimy już powiedzieć przynajmniej na chwilę i przynajmniej w tym kontekście. Do usłyszenia. This. Druga płyta zespołu Hall, wiosna 94 roku. Znalazłam dzisiaj w sieci zapis takiej jakości, o jakiej można myśleć, myśląc o roku 94. Zapis koncertu zespołu Hall w Madison Square Garden w Nowym Jorku w grudniu 94 roku. To był czas wielkiego chaosu w zespole, pół roku i niewiele więcej po samobójstwie Kurta Cobaina, czyli męża Courtney Love. Pół roku również po tragicznej śmierci młodziutkiej basistki zespołu, a jednocześnie w roku, kiedy ta właśnie płyta i ta muzyka zostaje okrzyknięta albumem roku według magazynu Rolling Stone, na przykład wśród wielu innych zachwytów i zaszczytów, jakie spotkały tę właśnie płytę. No i w tym wszystkim jeszcze traumy, żałoba, narkotyki, kontrowersje, wszystko to razem, wymieszane jednocześnie z 40 minutami znakomitego koncertu, bo w całości jest do zobaczenia właśnie w sieci. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jakim zjawiskiem był zespół Hall wtedy w 94 roku, to myślę, że to jest właśnie taka idealna lekcja historii. Właściwie ten obrazek i ten film powie tutaj wszystko lepiej i pokaże wszystko lepiej niż mogłabym ja i moje słowa. Niewątpliwie jeden z najbardziej uderzających i pamiętnych momentów tamtej dekady. Cały chaos właśnie, jaki towarzyszył promocji tej płyty. Płyty, która miała być jej momentem sławy, na który czekała całe życie i do którego szykowała się całe swoje życie, a jednak sprawy prywatne kompletnie to wszystko i przysłoniły i zmieniły. I tak naprawdę to jedna z tych historii, o których można mówić w kategoriach co by było, gdyby. Ale jest niewątpliwie ta wspaniała muzyka i płyta. Live Through This, drugi album Hall. Ten rok przyniesie między innymi nową płytę tego pana, Greg Dooley. Thank you.